Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dzień dobry. 4 po 4 zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Movement i Hozier. I

niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni ma, w kieszeni. Poruszające nagranie to Smoli, Grosiak i Miłosz. 12 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, to już bawimy się w kto pierwszy, ten lepszy, a więc budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. Just mine. Ależ oni potrafią rozgrzewać, tak jak poranna korespondencja. No, niemniej, nie umniejszając. Rodzynek w dzisiejszym gronie, pani Anida, witam wszystkich bardzo serdecznie i życzę piątku tak lekkiego, jak portfele panów po dzisiejszym dniu. Serdeczności. To pierwszy sygnał SMS-owy, pani Anida, na słuchu. Mailowo dziś pan Paweł przodem, za oknem piąteczkę, ale odczuwalna wydaje się niższa, jeszcze przez silny wiatr, ale wszystkiego najlepszego, gorącego z okazji święta. To od pana Pawła. Życzenia pierwsze mailowe, a telefonicznie pan Tomek z Katowic informuje, że ciepło za oknami na Górnym Śląsku. 7-8 stopni w dzień ma być do 12. No i już jedziemy do pracy. A nie, przepraszam, bo pan Tomek powiedział, jademy do roboty. Przyjemnego dnia życzymy w pracy, czy nie. Tym bardziej, że dziś o tym, że właśnie wyjątkowym święcie, o którym to już dwa sygnały, przynajmniej w tych pierwszych trzech szybkich, tylko w dwóch słowach jeszcze będziemy więcej mówić. Bardzo dziękujemy przodownikom. Ciąg dalszy, bo nasłuchuję, podglądam sygnałów czy krajowych, czy zagranicznych w dalszej części budzika. To jak zwykle, a tymczasem 17 po czwartej i za chwilę powitanie nowego dnia. Gdy już uspokoi się, gdy poczujesz przy mnie się jak w domu. Gdy pomyślisz, że już znasz na pamięć każdą z moich cnót. Gdy wyciągniesz się swobodnie jak w fotelu wysiedzianym przez sezonów sto. Gdy już czujność zaśnie i wzniesiemy toast za różowe dni. Ja znów będę inna, nie słodka jak nie miód, niewygodna jak za ciasny but, nie piękna i nie silna. I dopiero zbudzę się, gdy spadnę z wysokiego. Będę inna, nie słodka jak nie miód, niewygodna jak za ciasny lód, nie piękna i nie silna. I dopiero wzbudzę się, gdy spadnę z wysokiego C. Gdy już powiesz, że masz dość, że nie umiesz dłużej tak już trwać. Gdy na cztery spusty zamkniesz dobre słowa i wyrzucisz klucz. Gdy przypomnisz sobie, jak to było, nim zatrułam całą skrzynię tych francuskich win. Ja znów utkam grubą sieć w miękkim splocie, uwiję dla nas dom. I będę inna, znów skryta niczym noc i kojąca jak pluszowy koc. Piękna i niewinna, dopóki nie przywoła mnie ta, co czeka cicho. Woła mnie ta, co czeka cicho na dnie. No, to chyba czas rozpocząć nowy dzień. Jak mi się przynajmniej wydaje. 20 minut po godzinie 4. Witam państwa serdecznie. Dziś imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się chwilkę po 6:00, zajdzie po 17:00. No, jeśli ten silny wiatr przegoni chmury, to jest szansa na dłuższe chwile ze słońcem. To za moment będzie obiecywał pan synoptyk. 67 dzień tego roku. Przed nami piątek, 8 marca. Dzień dobry państwu.

need something human, human, human, human. Let's face all our fears and come out of the shade. Tu 7, tu 8, tu 9, tu 12, tu może i 4. Och, coś mi się wydaje, że chyba tak wygląda produkowanie prognoz pogody. No, o, sprawdźmy, jak to fachowo dziś pan synoptyk przygotował. 4:30. Przeważająca część Europy w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia pod wpływem niżów z ośrodkami zachodnich wybrzeży Islandii i nad południową częścią Półwyspu Skandynawskiego. Jedynie Europa południowo-zachodnia w obszarze podwyższonego ciśnienia. No a Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią. Z zachodu będzie przemieszczać się strefa frontu okluzji, o którym to już kiedyś mówiliśmy. I to zokludowane powietrze z zachodu będzie napływało chłodniejsze. Polarno-morskie. Rano i do południa pogodnie. Na Pomorzu, na ziemi lubuskiej może się chmurzyć w ciągu dnia. Zresztą od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Deszcz, bo wysoko w górach śnieg. A wiatr dość silny i silny w porywach do 90 km na godzinę, choć w porywach wysoko w górach nawet do 110. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura właśnie ta prognozowana. W dzień najniższa na Pomorzu Zachodnim na wybrzeżu od 6 stopni. W wielu regionach około 10 i tak 10-13 w centralnej części kraju. Na południu do 13, choć lokalnie w Bieszczadach do 15 stopni. No tak to sobie dziś pan synoptyk wykonywał. Sygnały w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Dziś nie trzeba będzie się specjalnie jakoś wysilać. Jak co dzień mówimy, z każdym dniem coraz łatwiej, jako że dziś piątek, no to samo przez się rozumie. W tej sprawie SMS-owo 71335. U, jako pruścizna. 3 na raz, część pierwsza. Rany jak mi dobrze, rany jak mi

Jeszcze wcześniej wiosna przed latem, właśnie. Wielkie, wielgachne serce panowie okazali dziś. Fantastycznie, to bardzo się cieszę. Między innymi pan Andrzej Sprostek o tym, że dziś po trzeciej nutce z dopiskiem dałem fory naszym paniom, dlatego po trzeciej odpowiedź. No i brawo. I panie górą nie tylko dziś w naszym cyklu trzy na raz, nie tylko dziś, ale i w ogóle. Sygnał od pani Magdy, od pani Anety, Teresy i Patrycji. No wiadomo, jaka to odpowiedź dziś w naszym cyklu trzy na raz. No to dla uzupełnienia, przypomnienia i z dziennikarskiego obowiązku. Męskie granie orkiestra. Kobiety nam wybaczą. Edward Hulewicz, za zdrowie pani. Przed chwileczką Piotr Bukartyk i kobiety jak te kwiaty. Aha, jeszcze wyróżnienie, bo oczywiście się należy za odpowiedź pod tytułem Goździki, rajstopy, czekoladki. Brawo, smacznego. 4:44. No tak mniej więcej za 44 sekundy z wąsem. Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu, a ona nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Mela Koteluk. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od panów z życzeniami, m.in. kolejarz z Małaszewicz, pracującym koleżanką, śle bukieciki, a wiernym słuchaczom ukłony. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał m.in. od pana Tomka z Giszowca. Takie żywot hutnika, trzeba wstawać, kiedy jeszcze nie świta. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jeszcze ważna myśl od pana Krzyśka o tym, że kobiety nie są po to, by je zrozumieć. O nie, nie, kobiety są po to, by je kochać. Z pozdrowieniami z Hajduk Wielkich. Bardzo gorąco pozdrawiamy także Chorzów. W drodze do Oświęcimia pozdrawiają pani Magda i pan Damian. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek z Krakowa na słuchu. Pani Patrycja, pan Marcin z Pajęczna. Dużo uśmiechu wszystkim kobietą. Co byśmy bez was zrobili? Wzdycha pan Marcin. Podejrzewam, że nie tylko dziś właśnie. Co byśmy zrobili na co dzień z samego rana? No, takie przemyślenia. Serdeczności. I te serdeczne pozdrowienia od koziej farmy. Wszystkim kobietom koziarkom śle pan Grzesiek. Bardzo pięknie dziękujemy. Serdeczne pozdrowienia. W Nysie cicho i spokojnie i 7 na termometrze. Najlepsze życzenia i dużo kwiatów i uśmiechu. To od pana Roberta z Nysy. Sygnał z Dzierżoniowa od pana Pawła. Pani Iwona z Nysy też informuje, że dziś piątek, coś wspaniałego. No, niby tu nic tak nie święto, nie, że niby plus 5 stopni, przestało wiać i nie pada, że piątek, piąteczek, ale wiadomo, że święto i wszystkie dobrego. Wszystkim fajnym kobietom, wszystkim fajnym facetom, dużo słodyczy, uśmiechu i buziaków. To dziś tak słodko od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. Sygnał od pana Wojtka Lodziarza, że w Rawiczu dokładnie 6 stopni. Idzie ku dobremu. Ach, poprawność marketingowa Lodziarza z Rawicz. Z samego rana 37 na Kociołku i już w robocie. To od pana Leszka. Pani Magda w drodze do Oświęcimia pozdrawiają stali słuchacze. Bardzo dziękujemy. Z Poznania od pana Oskara. Poznań też na nasłuchu, jak zresztą zazwyczaj. No i najlepsze życzenia dla płci pięknej. Pan Paweł i Ptaszkowa też z nami na nasłuchu. Ptaszkowa, Trójkowa. Przypomnijmy, kod pocztowy 33333. A tamże za oknem ciemno na termometrze dla pana synoptyka 6 do dzienniczka pogodowego. W Łambinowicach obecny pan Sławek informuje, dycha na termometrze, a paniom najlepsze życzenia. No i w drodze do pracy pan Sławek już do Opola. Ścieżka biegowa sprzyja panu Piotrowi z Radomia, gdzie za oknem 8 plusów, dziś 8, no to dziś 8 z dedykacją dla wszystkich pań. No, zuch chłopak. Pani Ania ze Szczecina również na dzień dobry jest z nami, śle sygnał obecności. 8 idzie w górę, to od pana Rafała Stolarza z Bielska Białej. Także dobra informacja pogodowa, idziemy w górę. Proszę bardzo, 8 było, teraz 9 w Opolu od pani Eli z pozdrowieniami podczas malunku sprzed lustra. Piątek, piąteczek, piątunio wylicza jak co piątek pani Jasia spod Konina i jeszcze pani Kasia z Krakowa u nas na polu 9, powyżej rzecz jasna. I jak mniemam jeszcze w cieniu. Sygnały zagraniczne to już za chwileczkę, wcześniej bracia Osborne. I stop and watch the sunset fade. What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one. Just another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Super sygnały i życzenia nie mówiłem, ale to właśnie świetnie jakby te życzenia pojawiały się dziś, nie tylko od święta. Sygnały zagranicznie w Barcelonie pan Marek i tamże 9, podglądam na Palmie 8, na Ibizie 9, Tuluza 6, no bardzo podobnie jak o poranku u nas. Nie z Norwegii, z dalekiej północy, a z Polski urlopowana pani Magda, także na nasłuchu z nami. Podczas nocnej zmiany pan Wojtek w Manchesterze też jest z nami przy pomocy, no, dajmy na to, czy kawy, czy śniadania, to wszystko sprokurowane przez panią Justynę, również w robocie i na nasłuchu, co bardzo nas cieszy. To ostatnie sygnały zagraniczne, które napłynęły. Gdyby państwo mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy. Więcej po godzinie 5. A 5, proszę bardzo, przechodzi szybciusieńko, jak ten huragan, ani się obejrzeliśmy.